Pirmasis bažnyčios įsakymas. Įsakyta šventes išvesk. Pirmojo bažnyčios įsakymo turinys. Pirmasis bažnyčios įsakymas liepia tas dienas, kurias bažnyčia yra paskyrusi, ypatingai dievo ar šventųjų garbė išvesti taip, kaip sekmadienius. Kaip senajame įstatyme be septintosios dienos arba šeštadienio buvo švenčiamos dar ir kai kurios kitos dienos, norint paminėti kokias nors nepaprastas dievo geradarybės, pavyzdžiui, išgelbėjimą nuo Holoferno, Amono ir kita, taip ir bažnyčia nuo pat pradžių ėmė skirti viešpaties Jėzaus, švenčiausios mergelės Marijos ir šventųjų garbė ypatingas dienas. Taip atsirado jos šventis. Antra, bažnyčios įsakytos šventis. Šiais laikais daugumoje šalių yra šios bažnyčios įsakytos šventis. A. Viešpaties šventis, Kristaus gimimas arba kalėdos, gruodžio 25 dieną, Kristaus apipjaustymas arba naujieji metai sausio 1 dieną, Kristaus apsireiškimas arba trys karaliai sausio 6 dieną, Kristaus prisikėlimas iš numirusių arba Velykos, Kristaus žengimas į dangų arba šeštinis, šventosios dvasios atsiuntimas arba sekminis, švenčiausios trejybės šventi, švenčiausio Kristaus kūno šventi arba devintinis, Kristaus karaliaus šventi paskutinį spalio mėnesio sekmadienį. Visos šios šventės, išskyrus Velykas, sekminės švenčiausios trejybės dieną ir Kristaus karaliaus šventę, dažniausiai būna nesekmadieniais. B. Švenčiausios mergelės Marijos šventės. Švenčiausios mergelės Marijos nekaltasis prasidėjimas gruodžio 8 dieną ir švenčiausios mergelės Marijos ėmimas į dangų rugpjūčio 15 dieną. C. Šventųjų šventės. Šventojo Juozapo kovo 19 dieną, Šventojo Petro ir Povilo birželio 29 dieną ir visų šventųjų lapkričio 1 dieną. Be to, kiekvienoje šalyje švenčiamos savo globėjų dienos, Lietuvoje buvo švenčiama vyriausiojo globėjo Šventojo Kazimiero diena kovo 4 ir tautos šventė švenčiausios mergelės Marijos gimimas rugsėjo 8. Trečia, viešpaties švenčių tikslas. Viešpaties šventės bažnyčia įvedė norėdama, kad mes a. prisimintume ir apmastytume, ką Dievas yra padaręs dėl mūsų atpirkimo ir išganimo, b. tinkamai padėkotume jam už tai, c. atgaivintume savo uolumą, tarnaujant Dievui ir rūpinantis sielos išganimu. Ketvirta, šventųjų švenčių tikslas. Šventųjų šventės bažnyčia įvedė tam, kad a. pagarbintume Dievą už malonės, kurias jis suteikė šventiesiems ir suteikė mums per šventuosius, b. prisimindami šventųjų dorybės ir laimę danguje, visomis jėgomis stengtumės siekti to, ko jie jau yra pasiekę, c. pasiprašytume jų pagalbos ir užtarimo. Penkta, bažnyčios švenčių šventimas. Bažnyčios šventes reikia švęsti taip, kaip sekmadienius. Tai yra jų metu privaloma susilaikyti nuo sunkių kūno darbų ir išklausyti šventasis mišes. Kas šios pareigos be pakankamai pateisinamos priežasties neatliktų, neabejotinai sunkiai nusidėtų. Šešta, bažnyčios švenčių panaikinimas. Bažnyčia turi teisę ir galę ne tik įvesti šventes, bet ir perkelti ar panaikinti įvestas, jei to reikalauja gyvenimo aplinkybės. Ir iš tikro atsižvelgdama į gyvenimo aplinkybės, bažnyčia paskutiniaisiais laikais panaikino nemažai švenčių. Antroji kalėdų diena arba Šventojo Stepono šventė, antroji Velykų ir sekminių diena, švenčiausios mergelės Marijos apsivalymas vasario 2 dieną, apreiškimas švenčiausiai mergeliai Marijai kovo 25 dieną, švenčiausios mergelės Marijos gimimas rugsėjo 8 dieną, kai kuriuose šalyse ir Lietuvoje Šventojo Juozapo diena kovo 19 dieną, dabar jau nebešvenčiamos, nors dar neseniai buvo tikros šventės. Tačiau tomis dienomis, išskyrus Šventojo Juozapo dieną, mūsų tėvynėje vis dar būdavo laikomos pamaldos, kaip per tikrasias šventes, bet pareigos išklausyti šventas mišes ir nedirbti sunkių kūno darbų jau nebebuvo.